w salonie Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po 17:00, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 dzień listopada, jest piątek. No i serwis przed nami. Justyna Mączka, Filip Jarek. Zjednoczona Prawica na czele najnowszego sondażu CBOS-u, Nowoczesna z zaledwie 2% poparcia. Koalicja Obywatelska, PSL i SLD mają rządzić razem w 9 sejmikach wojewódzkich. Są kolejne porozumienia koalicyjne. ABW zatrzymała kolejne osoby w śledztwie dotyczącym korupcji. Sprawa dotyczy byłego naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Na początek w serwisie Trójki najnowszy sondaż CBOS-u. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tym miesiącu, Zjednoczona Prawica uzyskałaby poparcie 42% osób deklarujących udział w głosowaniu. PO mogłoby liczyć na 21%, PSL na 7%, Kukiz 15% 6%, a SLD 5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego dostałaby 3%, Nowoczesna tylko 2% głosów, podobnie partia Razem. Są kolejne koalicje w sejmikach wojewódzkich. W 9 z nich rządzić mają wspólnie Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Umowy potwierdzono już ostatecznie na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim i Opolskim, informuje Robert Tyszkiewicz z PO. W ciągu najbliższego weekendu i w najbliższych dniach planowane są w pozostałych sejmikach. Jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy dobrą, potrzebną Polsce samorządowej, otwartą na Europę koalicję, która dobrze zagospodaruje obecne środki unijne i przygotuje nasze regiony do wykorzystania nowego budżetu europejskiego, co jest absolutnie strategicznym zadaniem. We wtorek politycy Prawa i Sprawiedliwości poinformowali o zawarciu koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami w sejmiku dolnośląskim. Był naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcin K. przychylnym okiem spoglądał na wybrane firmy uchylające się od płacenia podatków. W zamian prosił o zatrudnienie dla członka swojej rodziny. To ciąg dalszy sprawy, w której zarzuty postawiono już kilkunastu osobom. A tym razem ABW zatrzymała dwie osoby podejrzewane o korupcję. Byłego wiceprezesa zarządu jednej ze śląskich spółek i biznesmena prowadzącego własną działalność gospodarczą. Mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaren. Zatrzymani to Marcin S. i Dario T. Z ustaleń śledztwa wynika, że wręczali korzyści majątkowe Marcinowi K., czyli naczelnikowi Sosnowieckiego Urzędu, w zamian za jego przychylne podejście do prowadzonych przez nich interesów. Tą korzyścią majątkową, jak wynika z ustaleń ABW, było zatrudnienie członka rodziny pana Marcina K. w firmach, które prowadzili zatrzymani. Obu mężczyznom postawiono zarzuty korupcyjne. Sprawa ciągnie się od ponad półtora roku. Byłemu naczelnikowi Sosnowieckiego Urzędu Skarbowego Marcinowi K. postawiono w sumie 30 zarzutów dotyczących korupcji i nadużycia uprawnień. Miał przyjąć co najmniej 600 tysięcy złotych łapówek. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Jasionki na Podkarpaciu. Tam kończy się kongres ekonomiczny z udziałem przedsiębiorców, ekspertów i polityków. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawid, czy podczas tych spotkań i rozmów padły jakieś ważne deklaracje? Głównym punktem dzisiejszego wydarzenia i dnia była wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu pochwalił się danymi Eurostatu, według których Polska ma najwyższy wzrost gospodarczy w Europie w wysokości 5,7% PKB. Bo jak ktoś nie wierzy, to mogę zabrać na wycieczkę do strefy euro. Tam jest 1,7% wzrostu gospodarczego i to można zobaczyć, z jakimi problemami borykają się również wtedy przedsiębiorstwa, obywatele. No i odpowiadając na pytanie, choć na kongresach ciężko jakieś konkrety, to jeden z pewnością można podać. Wczoraj prezydent Andrzej Duda, który był gościem honorowym, ogłosił m.in. powołanie przy swojej kancelarii Rady do Spraw Przedsiębiorczości. Zespół ludzi polskiego biznesu, właśnie sprawdzonych, takich, którzy mogą być wzorem dla innych po to, żeby z nimi dyskutować, co można w polskim systemie prawnym poprawić. Przypomnę, że w trakcie kongresu odbyła się również gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta Rzeczypospolitej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację w serwisie Trójki. Kolejny temat. Ginąca Gwara Wiśniowska z powiatu myślenickiego w Małopolsce uratowana dzięki studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownikom Miejscowego Domu Kultury, którzy przygotowali specjalny słownik. Gwarą Wiśniowską nadal mówią najstarsi mieszkańcy Wiśniowej i Węglówki, Maria Jamrus i Aleksander Kus. Jak nazywacie palmę wielkanocną? Kecianka. Ucina się takie gałęzie i to się potem wiąże się sznurkami. Co to jest bucyfał? Bucyfał? To jest jakieś, złe słowo. kogoś ubliżyć, ująć mu honor. W jaki sposób powstała Gwara Wiśniowska, tłumaczy pomysłodawczyni badań Agnieszka Wargowska-Dudek. Ta kultura jest tworzona przez różne wpływy. Od jednej strony z Lachów, z drugiej strony od górali, z trzeciej strony od krakowiaków. I każdy z tych wpływów jest bardzo mocny i wywiera jakieś piętno. Praca nad słownikiem, dodajmy, nie była łatwa. Studenci przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami. Dzięki temu udało się zapisać kilkaset słów i związków frazeologicznych. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe, Adam Malecki. Sezon skoków narciarskich pora zacząć. Puchar Świata rusza w Wiśle Malince, a na starcie zobaczymy 12 Polaków, a wśród nich są Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot i oczywiście Kamil Stoch, a to właśnie z nim kibice wiążą największe nadzieje. Czuję się dobrze, ta moja dyspozycja uważam jest na tą chwilę dobra, stabilna. Wiadomo, że to nie jest ten najwyższy poziom, który chcę osiągnąć w najbliższym czasie. Natomiast na tą chwilę najważniejsza kwestia to jest samopoczucie i zdrowie, a tutaj jest wszystko w porządku, także z uśmiechem, pewną taką dużą dozą radości i chęci do rywalizacji, chęci do skakania na śniegu, hamowania pługiem, przystąpię do dzisiejszych skoków. Początek dzisiejszych kwalifikacji o godzinie 18. O tej samej porze w pierwszym meczu barażowym eliminacji Mistrzostw Europy zagrają nasi młodzi piłkarze. Reprezentacja Polski zagra w dwumeczu z Portugalią. Pierwsze starcie dzisiaj w Zabrzu, rewanż za kilka dni na wyjeździe. Dziś także piłkarskie emocje związane z Ligą Narodów. My już zdążyliśmy spaść do niższej dywizji, ale o pierwsze miejsce wciąż biją się Włosi z Portugalczykami. Dziś w bezpośrednim starciu zmierzą się na San Siro w Mediolanie. Początek o 20.45. O tej samej porze w grupie pierwszej dywizji A Francja zagra z Holandią, mistrzem świata. Do awansu do fazy finałowej wystarczy zaledwie remis. W Londynie trwa tenisowy Masters. Rywalizują najlepsi zawodnicy świata w singlu i deblu. W grze podwójnej zaprezentował się dzisiaj i to z dobrej strony Łukasz Kubot. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w dwóch setach Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pavicia. Polsko-brazylijskiej parze nie udało się jednak awansować do półfinału. Dwa wcześniejsze spotkania przegrali. W grze pojedynczej Niemiec Aleksander Zweriew w trzech setach pokonał Johna Isnera i został ostatnim półfinalistą imprezy. Jutro o finał zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem. I jeszcze rajdy samochodowe na koniec. W Mistrzostwach Świata ostatnia runda odbywa się w Australii. Po pierwszym dniu prowadzi Norweg Mats Östberg. Drugie miejsce zajmuje Irlandczyk Craig Breen, a trzecie Finn Jari Matti Latvala. Siódmy jest lider klasyfikacji generalnej, Francuz Sebastian Ogier. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Już teraz w Lidlu wyjątkowa oferta ponad 100 kosmetyków do 50% taniej. A wśród nich krem przeciwzmarszczkowy Cienku 10 na dzień lub na noc. Kup 3 i zapłać mniej, czyli tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Tak, 4,99 za 50 ml. Szczegóły na www.lidl.pl.

Urzędy skarbowe często przeprowadzają takie prowokacje, dlatego że zależy im na tym, żeby wykazać się. Piotr Gryżewski, Stowarzyszenie Niepokonani 2012. Uważam, że przedsiębiorca, który prowadzi 10, 15, 20, 30 lat, sam sobie na to nie pozwoli w swoim zakładzie, żeby doszło do jakiejś patologii właśnie w kontekście jakichś dziwnych rzeczy czy jakieś ukrycia pieniędzy. Natomiast urzędy próbują wszelkimi sposobami dotrzeć do tego, że niestety coś takiego jest. Około godziny 14, to był piątek, właściciel warsztatu właściwie zamykał warsztat, chociaż pozostał tam jeszcze mechanik. Andrzej Grabowski, dziennikarz Gońca Bartoszyckiego. Dwie panie poprosiły go o to, żeby wymienić żarówkę w samochodzie. Ponieważ pan Suszko się śpieszył, powiedział do mechanika, żeby tą żarówkę wymienił. Po jakichś kilku minutach dostał jednak telefon od tego mechanika, że to są urzędniczki Urzędu Skarbowego w Bartoszycach i chciały właścicielowi warsztatu wlepić mandat w wysokości 500 zł za to, że na kasę fiskalną nie została nabita kwota 10 zł, którą przyjął mechanik za wymianę tej żarówki. Nie zdarzają się często prowokacje, przynajmniej nie chcemy dopuszczać do takich sytuacji. Paweł Cybulski, wiceminister finansów. Jest taka możliwość, jeśli chodzi o kontrolę kas fiskalnych chociażby, czy te kasy nabijają paragony, czy nie. Natomiast generalnie nie zdarzają się takie sytuacje, które byłyby w jakiś sposób niegodne, przekraczałyby jakieś zasady społeczne. Intencje tutaj jak najbardziej słuszne, natomiast z tego, co widziałem, z czym się zapoznałem, jeśli chodzi o Urząd Skarbowy w Bartoszycach, no to kontrola była przeprowadzona dosyć emocjonalnie, dosyć szybko, w sposób taki nierozważny, nieprzemyślany, który no, spowodował rzeczywiście wiele emocji po obu stronach. Trzeba pamiętać, że Polak to taka osoba, która zawsze każdemu pomoże. Nawet w najgorszych sytuacjach to jest właśnie to, że tym dwom paniom ten pan pomógł, no ale za to został skarany. No przepraszam bardzo, no to jakaś abstrakcja, to jest niezrozumiałe. Często mówią teraz, że Krajowa Administracja Skarbowa zabiera się za te rzeczy, które są mało wartościowe, a nie za tych oszustów, którzy są. Są takie głosy, to nie jest prawda, ja się z tym nie zgadzam. Mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o walkę z oszustami, z dużymi mafiami. Natomiast zdarzają się takie incydenty, niestety, które burzą nam trochę ten obraz medialny, ten dobry obraz, który wypracowaliśmy przez wiele miesięcy. Mam nadzieję, że takie przypadki się nie powtórzą. To są rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, incydentalne. Ja się dziwię tylko jedną rzecz. To chodziło o 10 zł. A te panie nie sprawdzają tam, gdzie są miliony? Przecież widać dzisiaj, co się dzieje z milionami. Tam nie ma wejścia. Tam wszystko jest legalne. Ale najlepiej jest przykład właśnie za 10 zł. To Polska. Historię prowokacji przedstawił Wojciech Jabłoński. 17 minut po 17, ależ duet. Zas Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnement. Moi j'aime Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why, oh why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. pani Gośka napisała i słusznie, że koncert Basi jest jutro w Szczecinie. To prawda, za pomyłkę przepraszamy. Zrodziła się przypadkiem, bo sama artystka nie pamiętała, stąd potem nasz błąd w nagraniu. Koncert Basi jutro. Przepraszamy, do usłyszenia. Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Dorota ma uprzejmą prośbę. Tak, uprzejmą prośbę o wyjaśnienie dziennikarzom, jak akcentuje się słowo nauka. I bardzo dobrą radę tutaj pani Dorota daje. Można tu przypomnieć wierszyk Brzechwy o Żuku. Tego nie da się wyjaśnić nie tylko dziennikarzom, ale, bo to dosyć powszechny błąd. Ja? Tak, ale przypomnijmy najpierw ten wierszyk, czy właściwie ostatnią zwrotkę Żuka. Stąd nauka jest dla Żuka, Żuk na żonę, Żuka szuka. A więc mamy stąd nauka, a nie nauka. Nauka, i oczywiście chodzi o to, żeby nie mówić nauka albo nauka, nawet trudno mi to wymówić. Czasami słychać nawet nauka. Nauka, tak. Absolutnie tak nie mówmy, proszę państwa. Pamiętamy, stąd nauka jest dla Żuka. Tak, bardzo słusznie tutaj pani Dorota podpowiedziała. Mówimy oczywiście matematyka, fizyka, gramatyka, czyli akcentujemy pewne wyrazy na trzeciej sylabie od końca, bo to są wyrazy pochodzenia łacińskiego. Ale i to są jednak wyjątki. No nie, to można powiedzieć, że jest cała reguła, która mówi, wyjątki w sensie takim, że o wyjątki od tej ogólnej reguły, która... Że akcentujemy na przedostatnią. Na przedostatnią, tak, ale w ramach tych wyjątków jest reguła też. Znaczy te wyjątki są ujęte w jakąś regułę, jeśli tak możemy powiedzieć. Ale nauka jest wyrazem rodzimym, polskim, a poza tym tutaj to na było przedrostkiem, tak jak na przykład w słowie nauczyciel. No i nie mówimy nauczyciel przecież, tylko nauczyciel, a więc nie mówimy nauka, tylko nauka. I stąd... nie mówimy pałac kultury i nauki, tylko pałac kultury i nauki. Stąd brawo. Nauka jest dla Żuka. Pani Justyna Śniady zastanawia się, jakie słowo w przeszłości odpowiadało dzisiejszemu weekendowi. No to rzeczywiście, ja wiem, że były próby spolszczenia tego weekendu, prawda? Ja nie wiem, czy na poważnie te próby należy traktować. Pojawiały się do Rady Języka Polskiego jakieś listy, niektórzy pisali listy z prośbą, żeby wprowadzić nowe słowo. No nikt nie wprowadza nowych słów. Przyznam, te propozycje były chyba jeszcze gorsze niż weekend, jeśli ktoś uważa weekend za zły. Na przykład kontyg albo sobniedź. To miała być koniec tygodnia sobniedzi. A wcześniej coś było? Wcześniej nie. No weekend, powiedziałabym, jest od początku. Odkąd mamy zjawisko tego wolnego końca tygodnia, odtąd mamy słowo weekend. Ten weekend był, my już używamy tego słowa od połowy XX wieku. Mówiono zresztą kiedyś też weekendowicz, czyli ten, kto wyjeżdża gdzieś na weekend, tak jak na przykład jest wczasowicz czy urlopowicz. I pyta słuchaczka, jakie słowo odpowiadało dzisiejszemu weekendowi. No, nie odpowiadało żadne, dlatego że nie znaliśmy tego zjawiska weekendu, proszę państwa. Przecież to do początku lat 80. w soboty się pracowało i chodziło do szkoły. Ja pamiętam, no, całą podstawówkę w sobotę chodziło się do szkoły, no więc można było wyjechać najwyżej gdzieś na niedzielę albo w sobotę wieczorem gdzieś tam wyjechać. W związku z tym nie było potrzeby tworzenia takiego pojęcia. Czyli używamy po prostu wyrazu zapożyczonego. Używamy zapożyczonego, bo, że tak powiem, ten wynalazek spędzania wolnego czasu w sobotę i w niedzielę też pewnie zapożyczyliśmy. Pan Marcin pyta o pochodzenie słowa przebaczyć. Tak, przebaczyć to jest bardzo ciekawe, bo przebaczyć to jest, jak wiemy, darować komuś winę. No, kojarzy się również ze słowem zobaczyć. I słusznie, i albo słusznie. Albo z takim zapomnianym pewnie już troszkę baczyć, baczenie. Baczenie, właśnie. Mamy tutaj wszędzie słowo dawne baczyć, które oznaczało tyle, co patrzeć. I zobaczyć, w słowie zobaczyć, dokładnie widać to patrzeć, bo znaczy jest ten sens znaczeniowy cały czas utrzymany, prawda? Zobaczyć to jest w zasadzie to samo, co patrzeć. A przebaczyć dawniej oznaczał przeoczyć, nie zauważyć. Mówiono na przykład, że Bóg kogoś tu, nie komuś, tylko kogoś nie przebaczy, a więc, że jakby Bóg nie przeoczy go, że będzie o nim pamiętał, że będzie miał go tam w swojej opiece. A więc to przebaczać czy przebaczyć początkowo znaczyło tyle, co po prostu nie zauważać. A więc na przykład, jeżeli ktoś nie zauważał czyichś win, to tak jakby mu darował te winy, więc stąd się to wzięło. Dziękujemy. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infini, voyez des étangs si grands aux eaux mouillées. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons fouillées. La mer les a bercés le long golfe clair est d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Arturze, przepraszam, troszkę się pan naczekał. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, przed sekundą daliście materiał na temat mechanika, który za 10 zł... Tak, historia z Bartoszyc. Dokładnie tak. No to sam jestem właścicielem warsztatu samochodowego i mechanikiem tak samo. I no troszeczkę urzędnik z ministerstwa, który twierdził, że takich kontroli nie ma, że to była nadgorliwość urzędu. Prawdę powiedziawszy, w ciągu ponad 20 lat prowadzenia warsztatu miałem takich kontroli około 10. Całe szczęście, że oczywiście za każdym razem paragon jest wystawiany i z tym nie ma problemu. Natomiast tak, to potem ten pan powiedział z panią, że tak, oni są z rzędu, no dobrze pan to zrobił, bo pan wystawił paragon. Ale chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Krótko, że, panie Arturze. Jasne. Takie kontrole nie zdarzają się tylko w takiej branży. Zdarzają się w każdej branży. A rozumiem, rozmawiamy o takich kontrolach opartych na prowokacji. Pozdrawiam, panie Arturze. Dziękuję za telefon. Dziękuję. La mer. Ty był była Cynthia M. Program trzeci, prawie 17.30. Przed nami skrót. Filip Jarek. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada oświadczenie majątkowe byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego. Analiza zakończy się rekomendacją co do tego, czy przeprowadzić pełną kontrolę tych dokumentów. We wtorek Gazeta Wyborcza opublikowała treść rozmowy z marca, podczas której Chrzanowski miał składać propozycję korupcyjną biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu. Po ujawnieniu afery Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Połączone siły polskiego i amerykańskiego wojska ćwiczyły dziś na poligonie Drawskim, to w ramach manewrów Anaconda 18. Jest prowadzona obrona, przeciwnik włamał się w ugrupowanie i pododdziały pancerno-zmechanizowane, zarówno polskie, jak i amerykańskie, zatrzymują przeciwnika. Mówił podpułkownik Piotr Walatek. Anaconda 18 to największe ćwiczenie polskich sił zbrojnych w tym roku. Głównym założeniem jest sprawdzenie możliwości współdziałania wojsk. Aleksander Doba zrezygnował z mandatu w zachodniopomorskim sejmiku. Słynny podróżnik startował z listy bezpartyjnych samorządowców. Jak poinformował, decyzja nie była łatwa, bo ma świadomość zaufania, jakim obdarzyli go wyborcy. Aleksander Doba tłumaczy, że w pierwszej kolejności jest podróżnikiem, którego kalendarz ciężko jest podporządkować sztywnym regułom pracy sejmiku, przez to nie mógłby wywiązać się z obowiązków. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, witamy. Dzień dobry. Pakietem uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw ma zająć się Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Ta zaczęła pracę o 16. Pakiet to 50 ułatwień dla małych firm. Za koszt uzyskania przychodu będzie można uznać pracę małżonka. Łatwiej też będzie zostać tak zwanym małym podatnikiem. Zmiany z więcej. Zerwanie z fikcją badań okresowych BHP na tych najbezpieczniejszych stanowiskach. Znosimy obowiązek tych badań okresowych dla pracowników na tych najbezpieczniejszych stanowiskach. Mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pakiet zmian ma przynieść firmom oszczędności rzędu 4 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Prawie co drugi Polak spłaca kredyt, wynika z opublikowanego dziś raportu Banku Informacji Kredytowej. Najwięcej długów mają osoby w wieku między 35 a 44 rokiem życia, a odwlekają spłatę ci najmłodsi do 24 lat. Polacy najczęściej zaciągają kredyty na mieszkanie. Ich łączna wartość to ponad 420 miliardów złotych. Na drugim miejscu są kredyty konsumpcyjne. Prezydent podpisał dziś nowelę kilku ustaw podatkowych. Wśród nowych przepisów jest m.in. tzw. exit tax, czyli podatek od wyjścia. Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaciłaby 19% podatek od wartości, a tę samą stawkę zapłaci osoba fizyczna, jeśli jej aktywa finansowe przekraczają 4 miliony złotych. Wśród zmian jest też preferencyjna stawka podatku dochodowego 5% dla najbardziej innowacyjnych firm, czyli takich, których dochody czerpią z praw do własności intelektualnej. Końca dobiega kongres 590 w Jasionce pod Rzeszowem. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Dziś kongres odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki mówił, że odejście od okresowych szkoleń BHP dla pracowników, skrócenie i zmiana formy wieloletniego przechowywania danych pracowniczych, czy wreszcie mały ZUS, to działania żmudne, ale skuteczne. Uwalnianie was z różnych pęt. To nie jest widoczne z dnia na dzień, ale to się dzieje. To się stało naszą rzeczywistością. Szef rządu zaapelował też o budowanie siły polskiej gospodarki w oparciu o współpracę przedsiębiorców, pracowników i państwa. Z Jasionki Karol Darmoros, Polskie Radio. Sprawdzamy jeszcze rynek walutowy. Euro po południu kosztuje 4,31, dolar 3,78, frank szwajcarski 3,77, a za brytyjskiego funta płacimy 4,85. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

To był Polkarak, program trzeci. Już 1 grudnia, proszę Państwa, pożegnamy tradycyjne L4. Elektroniczne zwolnienia lekarskie będą wypisywane przez lekarzy i od razu wysyłane do ZUS-u i pracodawcy. Pacjent zostanie zwolniony zatem z obowiązku przynoszenia druczku. Uważam, że dobrze. Mniej papieru, więcej lasów. W firmach niestety czasami tak jest, że gdzieś tam się zagubią i potem trzeba odszukiwać. A tak naprawdę w tym momencie już L4 idzie do pracodawcy elektronicznie. Generalnie każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 5 osób. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Powinien mieć zarejestrowany profil na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ilu jest takich, którzy jeszcze zapomnieli? W tej chwili swój obowiązek spełniło blisko 90% przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 osób i w granicach 50% przedsiębiorców, którzy płacą składki sami za siebie lub zatrudniają do 5 osób. Czy firma ma więcej niż 5 osób zatrudnionych? No, ze mną jest 6. Bo gdyby jedna osoba mniej, to nie ma tego obowiązku, chociaż zachęcają. Czyli co, wyrzucić? Właścicielka małej firmy Aneta Pisarek. Nie. Może to jest tak, że szefowa nie jest brana jako osoba zatrudniona i wtedy będzie do 5. Może tak. No. Ale będzie pani próbować, tak? Będę. Bo to już mało czasu. Tak, będę próbować. Z kim może być największy kłopot? Z tymi pracodawcami, którzy mają mniej niż 5 pracowników. Ale ci pracodawcy nie mają obowiązku korzystania z e-zwolnień. Tak. Natomiast pracownik powinien wówczas poprosić lekarza o wydruk zwolnienia z systemu. Pracownik zanosi je pracodawcy. Przychodnia już funkcjonuje według nowych przepisów, a w ogóle jest bloczek taki zapasowy? Nie ma bloczku, można sobie wydrukować zwolnienia, trzeba się przygotować wcześniej. Rada dla tych, którzy zaczynają. Przewidując, że będzie awaria systemu. Kierownik jednej z warszawskich przychodni, dr Hanna Białecka-Banaś. Należy sobie wydrukować kilka zwolnień papierowych, można to zrobić wcześniej. Są też pacjenci, którzy mogą sobie zażyczyć takie zwolnienie w formie papierowej. Ja drukuję kopię po to, żeby pacjent miał jakiś dowód, bo często zapomina od kiedy do kiedy ma to zwolnienie. Jeżeli przebywamy w innym miejscu niż miejsce zameldowania, powinniśmy o tym wspomnieć lekarzowi, żeby zaznaczył w zwolnieniu inne miejsce pobytu. To jest istotne w przypadku, gdyby chciał nas skontrolować pracodawca czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy, że uda się w miejsce wskazane w zwolnieniu. Jeżeli tam nas nie zostanie, może się to wiązać dla nas z problemami. Ja akurat uważam, że jak bardzo się źle czuję, mogę pojechać do kogoś, żeby się mną zaopiekował. Lekarze zwracają na to uwagę. Nie wszyscy, nie zawsze, ale zwracają. Oto, czy możemy spodziewać się zamieszania w związku z nowym zwolnieniem lekarskim, pytała Ewa Dudzińska. Terry Jacks. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the nights were long and the moon stood still for the nightbird's song. If you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left. In the world you know, just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away. You a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. If you go away, if you go away, if you go away. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Raz z nami wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Witam pana w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Starcie polski rząd kontra Komisja Europejska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dziś bez rozstrzygnięcia. Dowiedzieliśmy się jedynie, że orzeczenie w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym poznamy przed przerwą świąteczną. No właśnie, panie ministrze, ale pytanie brzmi, czy ten wyrok w tej sprawie już czasem nie zapadł? No nie, dlatego że, wie pan, to postanowienie, które było wydane, było postanowieniem prowizorycznym. To wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości wydała to postanowienie, które dla nas, nie ukrywam, było bardzo dziwne w swojej treści. Natomiast, a czy zaskakujące? No z całą pewnością tak, bo... Lub inaczej mówiąc, czy państwa zaskoczyło? Panie redaktorze, tak. Bo, natomiast cały czas toczyła się dyskusja na temat tego, czy my wykonamy to postanowienie, czy nie wykonamy, podczas gdy cały czas mówiliśmy, że przecież jeszcze będzie Izba w składzie, o ile pamiętam, 15 sędziów rozstrzygała te kwestie i zostanie wydane coś w rodzaju postanowienia ostatecznego. I na to właśnie czekamy. Dobrze, panie ministrze, jest pan wytrawnym politykiem i wytrawnym prawnikiem. Czy w pana opinii, znając te wszystkie fakty, o których wiemy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzyma ten środek tymczasowy, który cofa zmiany w Sądzie Najwyższym, i czy później już w wyroku ostatecznie nakaże Polsce wycofanie się z ustawy o Sądzie Najwyższym, z tego postanowienia zabezpieczającego? Trudno powiedzieć, panie redaktorze, w tym momencie. Ale to pojawiają się wypowiedzi sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które raczej wskazują na to, że jesteśmy tutaj na pozycji przegranej. No to chyba myśli pan o panu Safianie. Powiem tak. Rzeczywiście była wypowiedź pana prezesa Trybunału i to spotkało się z krytyką, o ile pamiętam, medialnie miałem okazję zapoznawać się z relacjami dziennikarzy. Krytyka krytyką, ale może tak. To jest ten tok myślenia, który doprowadzi tak, jednak do cofnięcia tej ustawy. Nie może być politycznego myślenia. Trzeba właśnie pamiętać o tym, że tak jak w Polsce, tak i w Europie jest trójpodział władzy. Zazwyczaj władza sądownicza jest władzą odrębną i nie powinno się wchodzić w jakby kontekst polityczny. Natomiast nie wiem, jakie będzie to ostateczne postanowienie, panie redaktorze. Pamiętajmy natomiast, że żeby wykonać postanowienie, to bierze się pod uwagę nie tylko prawo wspólnotowe, ale bierze się pod uwagę także prawo państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski, a więc konstytucję, która ma najwyższą moc w Polsce i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Więc zawsze wykonując jakiekolwiek orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawsze brało się, bierze się i będzie się brało pod uwagę zawsze również prawo państwa członkowskiego, prawo polskie. Polska podtrzymuje swoje argumenty w sporze o Sąd Najwyższy. Zdaniem polskich władz Trybunał nie miał prawa zawieszać przepisów ustawy, tak mówił dziś wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak to odczytywać? Ani kroku w tył? Idziemy na zaostrzenie konfliktu z Komisją Europejską, no nie, i pośrednio z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To był rodzaj wysłuchania, więc pamiętajmy, że to pierwsze postanowienie było wydane w październiku, 19 dokładnie. W taki sposób, że nawet nie zapoznano się ze stanowiskiem rządu, ponieważ było stanowisko przygotowane na kilkudziesięciu stronach i postanowienie zostało wydane bez wzięcia pod uwagę stanowiska polskiego rządu. Tym bardziej, panie ministrze, można sądzić, że to orzeczenie będzie dla nas niekorzystne. Nie wiem, jakie dla polskiego będzie, rządu. Panie redaktorze, czy będzie korzystne, czy niekorzystne, bo mówię jeszcze raz, to jest wróżenie z fusów w tej chwili. Natomiast strona polska przedstawiła swoje stanowisko i to jest bardzo wartościowa sprawa, ponieważ no, sędziowie muszą się zapoznać również z argumentacją strony rządowej. Do poniedziałku rząd ma czas na pokazanie Komisji Europejskiej, co zrobiłby wypełnić orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środkach tymczasowych z października. No właśnie, co w tej sprawie rząd zrobił od tego 19 października? Panie redaktorze, będzie przedstawione stanowisko, tak jak obiecywaliśmy, wszystko zgodnie z terminami. A czy będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym? Panie redaktorze, ale poczekajmy. W tym momencie... właśnie, ale taką nowelizację pod koniec października zapowiedział wicemarszałek senatu Adam Biela. No to tak, nasuwa się pytanie, kiedy ta proszę nowelizacja? Proszę pamiętać, że jeżeli bierze pan pod uwagę to postanowienie chociażby prowizoryczne, to proszę pamiętać o tym, że ono wymaga bardzo dokładnej analizy. Byłem w wielu mediach, często mi zadawano bardzo, bardzo szczegółowe pytania, jakby przyjmowali dziennikarze, że to jest tak niezwykle proste do wykonania, że naprawdę, bo to jest 1,5 strony tylko, to nie tak jest. Czy 2,5 strony. Panie ministrze, to wszystko prawda, że panuje prawny galimatias i myślę, że prawnicy już się w tej sprawie gubią co do niektórych szczegółów, nie mówiąc już o obywatelach, którzy... Jeżeli nie chce pan anarchii w Polsce prawnej, to proszę pamiętać też o jednej rzeczy. Co w sytuacji, jeżeli postanowienie będzie zupełnie inne niż wyrok, który ma być wydany za kilka miesięcy. Co wtedy będzie? No właśnie będzie to, o czym pan redaktor mówi, anarchia. Innymi słowy, że co, że Trybunał Sprawiedliwości ewentualnie Unii Europejskiej przyzna nam rację, a my teraz nowelizujemy tak prawo, żeby dostosować je do orzeczenia? Tak to mam rozumieć? Chodzi o to, że to jest środek zabezpieczający, ale jeżeli przyjmować, czytać tylko to postanowienie, które było wydane, to pierwsze postanowienie, to prowizoryczne postanowienie, no to proszę przyjąć także i hipotetyczną sytuację, że to postanowienie jest takiej treści, jakiej jest, a za kilka miesięcy wyrok jest zupełnie innej treści. To co pan zrobi w tym momencie? Jak pan chce przywrócić sędziów? W jaki Dzięki sposób? Bogu najprawdopodobniej to ja nie będę decydował, a nawet na pewno nie będę decydował. To w takim razie próbując uporządkować, czy profesor Gersdorf nadal jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Już mówiłem to 1000 razy. To proszę powtórzyć 1001 raz. Że polskie prawo jest jednoznaczne, więc w sytuacji, o której dzisiaj mówimy, powtórzę to kolejny raz. Jest sędzią w stanie spoczynku, więc nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jest byłym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Czyli co, Polska nie stosuje się do tego środka zapobiegawczego? Panie redaktorze, ale rozmawiamy o tym, że dzisiaj było wysłuchanie, prawda? I czekamy na postanowienie, które zostanie wydane. No, nie ma pan redaktor wiedzy, jakiej treści będzie to postanowienie. Ja również nie mam, więc wstrzymajmy się trochę, trzymajmy też emocje. Panie ministrze, czy nie obawia się pan, że ten przeciągający się jednak spór z Komisją Europejską nie rujnuje wizerunku polskiego sądownictwa? Dziś w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną prawnik profesor Maciej Gutowski mówił tak: największym przegranym w tym sporze nie są sędziowie, a obywatele, którym na skutek przeprowadzanych zmian w sposób drastyczny pogorszono dostęp do sądownictwa. Zamiast wprowadzać rozwiązania ułatwiające uzyskiwanie rozstrzygnięć sądowych, uwsteczniono procedury. Znów mamy rozwiązania wygodne dla sędziów, a nieprzyjazne dla obywateli. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie wiele zmian przeprowadziliśmy także i w sprawach dotyczących dzieci chociażby w ostatnim czasie, bo to taki gorący teraz temat, ale panu mecenasowi tak odpowiem w ten sposób. To skoro było tak dobrze, to dlaczego 80-kilka% ludzi mówiło, że jest źle? To znaczy, że to nie przeszkadzało panu mecenasowi przez tyle lat? Nikt się nie podjął tej reformy. My podjęliśmy się tej reformy, jest trudno, realizujemy tę reformę, realizujemy ją zgodnie z konstytucją, takie jest nasze zdanie. Jeżeli jest tego rodzaju spór, to wyjaśniamy to w czasie wysłuchania, natomiast nie mówmy, że coś jest przeciwko obywatelom. No właśnie, to jest dla obywateli. A czy wyobraża pan sobie, panie ministrze, że i Małgorzata Gersdorf, pani profesor, i ci sędziowie wracają do orzekania, albo że likwidowane są te dwie dodatkowe izby w Sądzie Najwyższym? Panie redaktorze, gdybym miał zdolność przewidywania, co będzie za kilka dni... Ale bierze pan pod uwagę taką sytuację? Jest pan politykiem, musi pan przewidywać. Kilkanaście dni to bym, wie pan, grał w... To tak, dokładnie. Ja bym się z panem zaprzyjaźnił. No widzi pan. Natomiast mówimy o tym, co jest tutaj i teraz, tak? I ja panu mówię, jaki jest stan prawny i nie ma co do tego wątpliwości. Czyli dopóki piłka w grze, takie myśli, nie dopuszcza pan do myśli takiego czarnego scenariusza. Poczekajmy na postanowienie finalne czy ostateczne. Dobrze, panie ministrze, to w takim razie przejdźmy do jeszcze jednego tematu. W czasie wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim europosłowie PiSu skrytykowali działania niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży, Jugendamtu. Według nich w sporach o dzieci urząd dyskryminuje tych rodziców, którzy nie są Niemcami. Z państwa doświadczenia, z ministerstwa i z tych spraw, z którymi państwo się stykają, faktycznie tak jest? Panie redaktorze, chodzi o wystąpienie między innymi pani poseł Julii Pitery z Platformy Obywatelskiej, która nagle stała się, a mówię to po wysłuchaniu z ogromnym zdziwieniem jej słów w Parlamencie Europejskim, takim rzecznikiem Jugendamtu. Po prostu stanęła w obronie Jugendamtów. Rzecz niesłychana zupełnie. Chcę powiedzieć, że zostanie wydane oświadczenie w tej sprawie już niebawem Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego że to jest szczególnie szkodzące Polsce, szczególnie szkodzące rządowi w tym momencie wystąpienia. Ja tylko powiem, jak ten cytat brzmiał. Europosłanka PO stwierdziła w trakcie tej debaty, o której mówimy, że podnoszenie sprawy Jugendamtów przypomina histerię antyszczepionkową i jej zdaniem podważa to wzajemne zaufanie w ramach wspólnoty europejskiej. A wracając do tego mojego pierwszego pytania, bo rozumiem, że w tej sprawie będzie państwa oświadczenie. Tak, czy faktycznie są takie przypadki? Czy państwo się z tym stykają w swojej praktyce w ministerstwie? Ale na co dzień się z tym stykam. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że panie redaktorze... A jaka jest skala tego problemu? Nie jest pan w stanie nawet tego określić, dlatego że Jugendamty to są organizacje samorządowe, więc nie ma prowadzonych do końca statystyk, ile dzieci jest w ogóle umieszczanych w Jugendamtach. Jugendamty co jakiś czas podają takie statystyki, a to jest 60 tysięcy, 80 tysięcy rocznie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, ile dzieci polskich, dlatego że nie są prowadzone tego rodzaju badania. Natomiast jest jedna rzecz. Nam chodzi jako rządowi, że jeżeli już dziecko musi być umieszczone gdzieś w rodzinie zastępczej, to niech będzie umieszczone w rodzinie, gdzie się mówi po polsku. Naprawdę. I teraz występuje poseł Platformy Obywatelskiej, pani Pitera, i ona mówi, że po co ma Komisja Europejska sprawdzać, czy są dobre procedury w Jugendamcie. Pan wie, to nie jest pomysł tej rezolucji, pomysł wynikający z tego, że działali posłowie polscy. Oni też działali i za to im bardzo dziękuję. Ale samą pomysłodawczynią była Szwedka. To była eurodeputowana Szwedzka, pani Wilström. Ona mówiła, że praworządność jest zagrożona w tym momencie. Gdzie? W Niemczech. W Niemczech. I poseł polski do Parlamentu Europejskiego wstaje i broni, wie pan, Jugendamtów. No przepraszam, ale to jest jakiś chore. Odchodząc od tych cytatów z wczorajszej debaty, co państwo w tej sprawie robią? Co można w tej sprawie zrobić, aby takich sytuacji, kiedy te polskie dzieci gdzieś są odbierane i trafiają właśnie do Jugendamtów, nie było? Bo to często wynika chociażby z tego, że te rodziny nie mówią doskonale po niemiecku lub też w jakimś stopniu średnim mówią po niemiecku. Chcę powiedzieć pierwszą rzecz, że w ogóle w ciągu 2 lat sytuacja trochę się poprawiła i tego nie ukrywam i też trzeba uczciwie powiedzieć w tym zakresie. Ale to nie znaczy, że Komisja Europejska nie może sprawdzić procedur, sprawdzić przypadków, które są. My jako rząd, razem z Węgrami i z Łotyszami, przygotowaliśmy poprawkę do rozporządzenia Bruksela 2 bis. Chcemy, żeby zawsze tożsamość dziecka była zachowana. Zawsze. I dotyczy to Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski, każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ale dzisiaj w Brukseli toczy się bardzo poważna debata ekspertów. Część krajów mówi, poprawka polska jest znakomita, ale część krajów mówi nie. I wstaje poseł Platformy, pani Pitera, panie redaktorze, i pani Pitera potrafi powiedzieć, że nic się takiego nie dzieje, ona nie stwierdziła, nie ma gdzieś tam takich sytuacji, żeby skontrolować przez Komisję Europejską Jugendamty. No, to dobrze, panie ministrze, to w takim razie konkretnie, jaki jest ten układ sił w Unii Europejskiej, czy ta rezolucja ma szansę na przejście? Kto jest z nami, kto jest przeciwko nam? Mówię tutaj o tej rezolucji. Ja kuchni tego rodzaju negocjacji nigdy nie odkrywam, bo byłoby to nieuczciwe i niedyplomatyczne. No, chcę powiedzieć, że nasi eksperci bardzo, bardzo walczą o to, żeby rzeczywiście taki przepis znalazł się w tym rozporządzeniu. Chcę powiedzieć, że dlatego, bo już jest taki przepis, Konwencji Praw Dziecka. To są 2 artykuły, 8 i 20. Jeżeli dziecko jest w takiej sytuacji, że trzeba je umieścić w rodzinie zastępczej, niech tożsamość dziecka będzie utrzymana. Tożsamość dziecka, czyli język również. Panie ministrze, mamy dosłownie 30 sekund. A jeszcze ciekawi mnie taka kwestia. A co na ten temat mówią niemieccy europosłowie? Nie wiem, czy któryś z posłów niemieckich wczoraj się wypowiadał na ten temat. Oni są zazwyczaj wstrzemięźliwi, ponieważ dotyczy to instytucji, która u nich działa. Natomiast wielu w ostatnim czasie polityków, naukowców w Niemczech również krytycznie wypowiada się na temat Jugendamtów, na temat ich działalności. No, pozytywnie mówi o nich pani Julia Pitera. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A może mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Uh-huh. No i